כן, אנחנו יכולים להתחיל קרן, נכון? אוקיי. אני רק משביצה בכוס המקסימה שלי, שהולכת מעולה עם איך שאני מרגישה עכשיו. נהדר, הולך להיות פה שמח. שלום לכם, וברוכים הבאים לחללית. יש פה תמנונית. יש שם דבר, כן. כל אחד בדברים שלו. שלום לכם, ותודה שבחרתם לצפות בתוכנית שלנו, החללית, תוכנית שעוסקת בדברים המעניינים שקורים עכשיו בחלל. הרבה דברים שקורים בחלל. התוכנית היום עמוסה בדברים שאנחנו רוצים לדבר עליהם די הרבה, אז אנחנו נקווה שנספיק את כל מה שתכננו, לפחות חלק סביר מזה. שמי יואב לנצמן, אני מהנדס חלל וגיאופיזיקאי ואסטרונום חובב ומרצה לענייני חלל, ואני עושה עוד כל מיני דברים שקשורים לחלל, כמו לכתוב את הבלוג מסה קריטית. איתי בצוות ובחדר ובחיים מפיקת התוכנית, דוקטור קרן לנצמן, כותב את הבלוג סוף העולם הבת מהיציאה. שכחתי משהו? אני גם רופאה וזה, אבל גם רופאה וזה. אני מפיקה את התוכנית ודברים. וחובבת בובות פרווה. זה נשמע נורא מוזר כשאתה אומר את זה. כאלה. כן, כאלה. דבר, כן. איתנו בצוות אופר מתוקי, דוקטורנט מהאוניברסיטה העברית, מהתחום של אסטרופיזיקה וקוסמולוגיה. יעל הילמן, דוקטורנטית מאוניברסיטת תל אביב, חוקרת סופרנובות מ... איך אמרנו? דגם... סוג. סוג, כן. טייפ 1A. אני אוהב לקרוא לזה סוג. טייפ 1A. 1A, 1A. כבר דיברנו על זה שאתה יכול להציג אותי איך שאתה רוצה ואני אקבל את זה, נכון? יעל החביבה, אתה תוכל. זה מסוכן, יעל, זה מדרון חלקלק. איתנו... דוקטור ויקטור צ'רנוב, מהנדס טילים מהטכניון, או שזה מהטכניון לשעבר? כן, מהטכניון לשעבר כמעט. הטכניון עדיין שם. החלק חשוב פה זה שהוא מהנדס טילים. כן. הוא rocket scientist, זה מה שחשוב. כן. מומחה להנעה רקטית. והאורח שלנו, כמו בשבוע שעבר, דוקטור דוד פולישוק, ממכון ויצמן למדע. יש לי הצעה. כן? להוריד את הכותרת אורח, להכניס אותו פה קבוע, וגמרנו. יעל, את רק מנסה למצוא סיבה למה נוכל להגיד, זה בסדר השבוע, את לא חייבת להסתף בחללית, זה לא יעבוד לאחת משאלה, זה שם האיזון המגדרי. הבנתי. אני לא אוהבת את הסיבה הזאת. דוד הוא אסטרונום וחוקר בתחום של מדעים פלנטריים ואסטרואידים וכוכבי לכת ודברים נוספים אחרים, והוא פה בעיקר לקראת ההתרגשות הגואה של המפגש עם פלוטו. בדיוק. זה, כן. אנימציה מצוינת. קרן, תסבירי לך. ניקול כבר נקרא. מה? מה? לא נשאר כבר כלום, פולש את השערות כל היום, התרגשות. אני מבקשת מכל האנשים שלא צריכים להתעסק עם הדברים האלה על הראש כל בוקר, להפסיק להפריע. בואי, תסבירי לצופים שלנו, מה לעשות אם אתם נורא נורא רוצים להגיב, או לשאול אותנו שאלות בזמן אמת, כי יש לנו את היכולת להגיב לכם בחזרה. אז קרן תסביר, זה יצא יותר קורנטי. כן, זה יצא פחות נורא מהיום. בהצלחה. תשאלו אותנו שאלות ונגיב לכם. אוקיי, אז אם אתם רוצים לשאול שאלות את חברי הפאנל, יש לכם אחת מכמה דרכים. אופציה א', לשאול בטוויטר בעזרת ההשטג, החללית, תכתבו בבקשה, החללית ולא סתם חללית, כי אף אחד לא יענה לכם, ואם יענו לכם זה לא יהיו אנחנו. אופציה ב', כרגע בדף האירוע בפייסבוק, נפתח שרשור שאלות לחברי הפאנל, אז אתם בהחלט מוזמנים לי. להיכנס לשם ולשאול שאלות. אופציה נוספת שעכשיו אנחנו לא כל כך מסמפטים אותה, זה האופציה של להעיר הערות פה למטה, בקומנטס ביוטיוב. הבעיה היא שכרגע יוטיוב לא מאפשר לנו לנטר את הקומנטס, אז אתם יכולים לכתוב שם דברים ואנחנו אולי נראה אותם, אבל אולי לא. והאופציה המועדפת על כולם, כולם להרים ידיים ולהגיד גם עליי, גם עליי. זה ללחוץ, זה צריך להיות פה. למטה. או בצד השני. או בצד השני, לא, אני יודע... אמור להיות מלבן שכתוב לו. יש מלבן שכתוב לו. יש מלבן שחור שכתוב בו be a part of the conversation, שזה ה-Q&A, זה אופציה שמכניסה לנו את השאלות שלכם ישר לתוך התוכנית, כך שאנחנו יכולים לבחור אותן, לענות עליהן, וזה יישאר לנצח מתועד בדיוק במקום ובזמן שבו שאלתם את השאלה וקיבלתם תשובה, ולנצח תוכלו להראות לנינים שלכם בזמן שהם יצאו לחופשה משפחתית על פלוטו, מתי שאלתם שאלה את דוקטור דוד פולישוק לגבי מתי הנינים שלכם יגיעו לפלוטו. הסוף! וזו גם הדרך היחידה בעצם לדעת שבאמת צפיתם בתוכנית, להוכיח לנו שבאמת צפיתם בתוכנית בזמן אמת. למה זה כל מיני? לא, אבל... היום אתה, כאילו, היום אתה עובד במסע להפחיד את כל הצופים שלנו. בו. הנושא שבו אני רוצה לפתוח זה מה שקרה ביום ראשון, שבו היה אמור להיות שיגור של חללית אספקה מדגם דרגון. למה? היה שיגור. היה שיגור. נכון. היה שיגור של חללית אספקה מסוג דרגון לתחנת החלל, חללית שאמורה הייתה לקחת משהו כמו שני טונות של, של מטען, ציוד, אספקה ומכשירים נוספים לתחנת החלל הבינלאומית. שיגור של SpaceX על גבי משגר מסוג פלקון 9, שזה היה השיגור ה-19 שלו. השיגורים של החברה הזו הם השיגורים הכי זולים והכי אמינים עד לנקודת הזמן הזו. ומה שקרה זה שהשיגור הזה נכשל. לפני שהשלב הראשון של הטיל סיים את הבעירה שלו, השלב העליון יותר פשוט התפרק באוויר והטיל פחות או יותר התפוצץ. למה זה קרה עדיין לא יודעים, עוד לא נמסר בדיוק. תואר על ידי SpaceX שנמדד לחץ גבוה מהצפוי במחלי הדלק, במחל החמצן הנוזלי של השלב העליון. שזה נראה הגיוני כי רואים אותו מתפרק קודם, אבל זה לא משנה את העובדה שיש לנו כאן בעיה. הבעיה היא, חוץ מהתדמית של SpaceX שנפגעה משהו, בשמונה חודשים האחרונים, שלוש חלליות אספקה לתחנת החלל פישלו. אחת של אורביטל סיינסס, חללית, לחללית קוראים סיגנוס, אבל המשגר מדגם אנטארס. הבום הכי יפה שהיה בכל הכיסא. זה נכון, זה היה פיצוץ ממש ממש מרשים. ובלילה גם, נכון? כן. אז זה בכלל. זה קטלין. בסוף אפריל... חללית רוסית פרוגרס הגיעה לחלל, אבל איבדה את היכולת ניווט שלה והתחילה להסתחרר, ובסופו של דבר אחרי כמה זמן נפלה חזרה לאטמוספירה, ועכשיו גם הדרגון. עכשיו, זה שתחנת החלל מאבדת שלוש חלליות אספקה בשלושה חודשים, שם דברים בצורה קצת לא כל כך נעימה, אולי מלחיצה משהו לצוות ההפעלה של תחנת החלל. אמנם האסטרונאוטים שם לא הולכים להתחיל לקצץ במנות האוכל שלהם בשלב זה, יש להם עדיין אספקה עד עוד כמה חודשים, ויש עוד כמה חלליות אספקה שאמורות לטוס. אחת מהם המריאה אתמול ואמורה להגיע אליהם מחר, עוד חללית פרוגרס, שהפעם הגיעה לחלל, ועד עכשיו לפחות נראית במצב תקין, מחר בבוקר היא אמורה להגון. ויש עוד חללית יפנית שאמורה לטוס באוגוסט, ויש עוד כמה חלליות להמשך. מבחינת SpaceX, הבעיה היא קצת יותר קשה, בגלל שזו חברה מאוד אטרקטיבית לעשות איתה עכשיו חוזה שיגור, גם בגלל המחיר וגם בגלל האמינות שהם הוכיחו עד כה, יש להם עוד כמות אדירה של שיגורים בחודשים הקרובים ובשנה הבאה. אמנם בינתיים הם הורידו את רשימת השיגורים העתידיים שלהם מהאינטרנט, כנראה שזה הולך לעבור איזשהו... בואו נקרא לזה דחיות או רישאפלינג או משהו כזה. זה הולך להיות סיפור לא פשוט, כי הרבה מאוד חברות מסחריות בונות על השיגורים האלה, ואי אפשר תוך שנה, זאת אומרת, מאוד מאוד קשה ויקר להחליף משגר. ודבר נוסף, הם אמורים לשגר גם מטענים נוספים של נאסא, לתחנת החלל וחלליות, לוויינים מסוגים אחרים. וגם חוזים ממשרד ההגנה, זאת אומרת, הם מאוד מאוד עסוקים, הם למעשה, אני חושב, אולי ויקטור יוכל לתקן אותי אם אני טועה, זו חברת השיגורים העסוקה ביותר בתקופה הזו, וזאת תהיה פגיעה מסוימת, כי הם לא הולכים לשגר עוד עד שהם לא יבינו בדיוק מה קרה ויתקנו אותה. הדבר הנוסף שעומד על הפרק, זה שהם הולכים, הסיבה שהם עובדים עכשיו כל כך קשה עם השיגורים האלה, זה בשביל להכשיר שני סוגים של טכנולוגיות חדשות לשימוש. אחד מהם זה המחזור של הטילי שיגור, לפחות השלב הראשון שלהם, הטיל ששוגר עכשיו היה אמור לנחות על ספינה מיוחדת לשם כך בלב ים. שני הניסיונות הקודמים כמעט הצליחו, ממש כמעט. אז כבר תלו הרבה תקוות בניסיון הזה, אבל הוא לא הספיק להגיע למיצוי בכלל. והדבר השני הוא שבעוד שנתיים הם מתכננים, SpaceX מתכננים להתחיל להטיס אנשים בדרגון סימן 2 שלהם, שזו החללית המאוישת הבאה האמריקאית, כי כמו שאנחנו מזכירים הרבה, כרגע הדרך היחידה לשגר אנשים לחלל זה עם הרוסים. אוי, נכון, זה נכון, אני תהיתי להגיד את זה בכלל, אבל כרגע הסינים משגרים רק סינים לחלל, ואין להם הרבה קיבולת לעניין הזה. עד שהם התחילו לבנות את תחנת החלל שלהם יותר ברצינות, מה שהם מתכננים בהחלט לעשות. אז יהיה מעניין לראות איך דברים מתקדמים, נאסא תולה הרבה מאוד תקוות ומשאבים כספיים בספייסיקס ובהצלחות שלהם, אז אנחנו מחכים בקוצר רוח לדעת מה יהיו התוצאות, מה הם יכריעו, ותוך כמה זמן בעיקר הם יוכלו לחזור לפעילות מבצעית. אני יכולה לעשות שחזור של איך אתה נראית בזמן השיגור? אני חושב שאת נהגת ואני ישבתי לידך והסתכלתי בסלולרי. אני הסתכלתי עליך. כאילו נהגתי והסתכלתי על הכביש. לא, זה היה משהו בסדר של... כן! ואז זה נמשך כך חצי שעה. זה היה איזה שנייה של... קורה פה משהו מוזר. לא, זה היה את הקטע שבו אמרת, יש שברים בכל מקום. כן. זה היה הקטע... זה הקטע שבו יכולתי לדבר שוב. ועכשיו נשחזר את ויקטור כשהוא ראה את הפיצוץ. האמת היא שזה היה כזה מח, נו, זה פיצוץ זה. פיצוץ יפה. דווקא ויקטור, מבחינתך, אתה הייתה טובה, לא? היה פיצוץ, זה היה פיצוץ. כן, אבל זה לא היה מאוד יפה. זה לא היה מרשים כי זה לא ממש דלק, זה חמצן ומימן, זה... לא, למה? השלב העליון שלהם הוא מימן חמצן? לא. כן, כן, כן. מימן? השלב העליון זה מימן? אתה בטוח? יש, המיכל שבו הם אמרו שיש להם בעיה זה חמצן נוזלי. כן, נכון, זה לא נשרף, זה כנראה פשוט המיכל התפרק שם, כן. ככה זה נראה. כן. אבל אני לא חושב שזה הולך להשפיע בצורה מהותית על תעשיית השיגורים. אני חושב שזה קצת הולך להזיז כל מיני שיגורים, אבל לא מעבר לזה. הסיבה לזה היא פשוט שפשוט אין שום דבר יותר טוב עכשיו. זה לא ש... השאלה אם זה לא הולך לדחות את השיגורים המאוישים, כי אני מניח שנאסא יש לה איזושהי מינימום של... זה בוודאי הולך לדחות את השיגורים המאוישים. יותר מזה, בחודשים הקרובים הם היו אמורים גם לעשות את הניסוי הראשון עם הפלקון הבי, שזה הטיל הענק החדש שלהם, שבעצם הוא מבוסס על שלושה טילי פלקון 9, זה אותו שלב ראשון. אז... באותו שלב ראשון ואותו שלב שני, אז אותה תקלה כנראה נמצאת גם שם. לא, אז נתקלים להבין כמה תקלה. עכשיו, ממה שאני יודע, הם עובדים שם מאוד מהר. כלומר, אילן מאסק עומד עם שוט באמצע, יש להם מין חלל פתוח כזה, שבו כל המהנדסים עובדים מתגאים בזה, שזה חלל אחד גדול, שבו הם יכולים להגיע אחד לשני ולדבר, ולאילן מאסק יש מין פלטפורמה כזאת גדולה, שהוא עומד עליה עם שוט וכאילו מצליח בכולם. הקריאה פלטפורמה, אני לא בטוח שהוא נכון, כל השאר כן. עם שוט או שוטגן? לא, עם שוט. הדמיון שלך מטריד אותי לפעמים, וכתוב. אני אעצור את השרשור המשעשע הזה, ואפנה לאלעד אברון שאמר לנו, ערב טוב ב-Q&A, אבל שאל שאלה דווקא בפייסבוק, אז... אחלה, העיקר שלא קומנטס ביוטיוב כרגע. אלעד... אולי גם, אנחנו לא יודעים פשוט. אני יכול... בבקשה, אלעד. I have one job! אז כמה נדיר זה שיש תקלות כאלה בשיגורים? זה שהיו שלושה לאחרונה זה יוצא דופן, אבל סטטיסטית, האם זה לא היה צריך לקרות כבר? זה אחד הדברים שאני טענתי, שבדרך כלל למשגר חדש, לא קורה שיש 18 שיגורים ראשונים מוצלחים. בדרך כלל תקלות קורות ממש בהתחלה. אז אולי זה טוב שזה קרה עכשיו, וזה בוודאי טוב לפני שהתחילו לשגר שיגורים מאוישים. אבל בעצם לדבר על האם זה היה צריך לקרות או לא היה צריך לקרות, זה קצת דיבורים פילוסופיים, אין איזה תשובה אמיתית שאפשר לתת. אני עונה יותר מזה, עצם העובדה שאנחנו משגרים לחלל בחצית הצלחה זה סוג של נס, מכיוון שכמות כזאת של חומרים דליקים שמעורבבים מאוד קרוב אחד לשני, שלא מתפוצצים בבת אחת כשאנחנו מנסים להמריא, זה כבר טוב. אז התשובה היא שלא, זה לא היה צריך להיות ככה, אנחנו בכלל לא היינו צריכים אמורים להגיע לחלל. אם היינו מסתכלים על זה מהצד. נכון, אבל זה שאנחנו עושים את זה... אני חושבת ש... לא, נראה לי אבל שהשאלה שלו הייתה סטטיסטית לא. כלומר, היו, מה הוא אמר, 18 הצלחות, 3 כישלונות, אז הוא שואלים שלא... זה לא סטטיסטיקה נקייה. לא, לא. קודם כל, בתקופה הזו של השמונה חודשים... השאלה שלו. ה-18 שיגורים היו של SpaceX מ-2010. כן. היו במשך השמונה חודשים האלה, אני לא ספרתי, היו הרבה מאוד שיגורים. אבל אז אי אפשר לעשות סטטיסטיקה על פני... את הזמן כזה, כי שיגורים לתחנת החלל שנכשלו, למעשה כמעט לא יהיו כאלה, זה לא יחסית לכמות שמשגרים, סיכוי הצלחה הם מצוינים, וזה דווקא לפי מה שויקטור אמר, מראה עד כמה אנחנו כבר טובים בדבר הזה, זה מראה עד כמה הטכנולוגיה שלנו מתקדמת. אני אכניס את הקטע הסטטיסטי, אם יותר לי, לחבוש את הקטע הסטטיסטי, והתשובה היא ששום תשובה היא לא נכונה או כן נכונה. יש שיעור מסוים של סיכוי לכישלונות רצופים, גם ל-100 כישלונות רצופים. גם אם משהו, הסיכוי שלו הוא 1 למיליון, הוא עדיין יכול לקרות, גם ברצף. עכשיו, הקאץ' פה הוא שזה כמו הטלת קובייה. כל פעם אתה משגר והסיכוי לכישלון הוא זהה עבור כל שיגור טכנית, כאילו. מבלי להיכנס לפרטים הקטנים. זה אומר שזה שהיה שיגור אחד שנכשל, זה לא משפיע על הסיכוי לכישלון של השיגור שאחריו, שזה לא משפיע על הסיכוי לכישלון של השיגור שאחריו. במיוחד שזה של חברות שלך. יש לי בעיה גדולה עם ההתייחסות לזה כאל משהו סטטיסטי נטו. ועל כן... זה לא סטטיסטיקה נקייה, אנחנו מדברים פה על דברים שיש המון גורמים, ולכן... ועופר! ועל כן, בתור הבן אדם היחיד שאשכרה למד את הנושא, בכל הפאנל, התשובה שלי... אין גנים בדבר הזה. התשובה שלי שהשאלה מה הסיכוי ששלושה דברים כאלה יקרו ברצף היא שאלה שמעצם שאלתה איננה נכונה. השאלה היא מה הסיכוי ששיגור מסוים יקרה, ייכשל, וזה נכון לגבי התנאים של השיגור הספציפי. ואפשר לשאול מה הסיכוי שכל אחד מהשיגורים ייכשל, זה גם נכון, אבל מכיוון שהשיגורים לא תלויים אחד בשני, החישוב הסטטיסטי לא משתנה. ועכשיו אנחנו נעבור ל-Q&A, ואחרי זה אנחנו נעבור לנושא הבא, כי יש לנו פה עוד 5,000 נושאים פה, וזה העבודה שלי. גו. אז אלעד מודה בכך שהוא נפל באשליה של המאמרים, והתשובה היא כן, אלעד, אבל תודה ששמת לב לזה. ותודה שכתבת ב-Q&A. ותודה שכתבת ב-Q&A. ורמי שלהבת שואל בשם יעל, או שיעל, יעל שואל, יעל פורמן, חביבת הבלוג והסופרת הידועה, שואלת, היא באמת סופרת, אפשר שיקנו את ספריה. האם בטוח שזה פגם במשגר עצמו? עד עכשיו השיגורים היו תקינים, אולי מדובר בפגם במשגר הספציפי הזה, בגלל בעיה בבנייה. מי שעונה שיענה מהר. אנחנו עוד לא יודעים. והתשובה היא אולי כן. בשביל זה אילן מאסק עומד עם השוט ומצליף באנשים בפלטפורמה. בכל המינים. כן, בשביל שהם יגלו את זה. שוט זה כלי חשוב מאוד בשביל החלל. ואנחנו, תודה רבה יעל, את עדיין חביבת הבלוג והתוכנית וסטאף. אוקיי, ואנחנו נעבור לקצה מערכת השמש ב-14 ביולי, שזה ממש עוד מעט. לפני התוכנית הבאה שלנו אפילו. זה יום עצמאות של מדינה אחרת. זה יום עצמאות של מדינה אחרת. היום זה יום עצמאות של מדינה אחרת. אבל לא חשוב. היום שבו החללית ניו הורייזונס הולכת לחלוף מבעד למערכת פלוטו, שזה פלוטו והערכים שלו, לבצע מה שנקרא פלייביי, מעבר, חליפה, פשוט לעבור ליד פלוטו במרחק הקרוב ביותר אי פעם שחללית התקרבה אליו. וזה הולך להיות באמת משהו שמעולם לא עשינו, זה העצם הכי רחוק שאנחנו מבקרים, וכל העולם יוכל לראות את התוצאות של זה, וזה יהיה נורא נורא מעניין. אז בשביל זה הזמנו את דוד פולישוק, שיספר לנו מה כבר יודעים, לפחות מאז השבועיים האחרונים, מאז שהתראינו. ייי! היי! אז קודם כל, שלום לכולם. אני אשאל אתכם אם ראיתם את המעבר הקרוב של נוגה בצדק לשמיים בימים האחרונים. 2.4 מעלה ולנגוע מטוסים, שני כוכבי לכת. הולכים ומתרחקים עכשיו, ומי שפספס יוכל לראות את זה עוד פעם שנה הבאה. הכוכב לכת אגב הבהיר, זה צדק או נוגה? שאלה, תשובה, נוגה, it is known. דוד, דוד, יש לך 10 דקות בסך הכל לכל סיפור הפלוטו. אז תחשוב אם אתה באמת רוצה לבחון אנשים עם תואר באסטרופיזיקה, האם הדבר הבוהק הזה בשמיים הוא אבם או נוגה. שימי לב לזה, רגע, מה אתם רואים עכשיו את זה? נוגה, לא. אנחנו רואים את פלוטו. לא, זה פלוטו וקרון, לא? ורואים את שרון. אז אתם שקוראים לו חרון? חרון אמרנו. לא, לא, אני לא אוהב את זה. אני אוהב את שרון. זה פלנטה שהתגלתה על ידי אמריקאים, אני נשאר עם שרון. זה התמונות או סרטון שראינו לפני, שצולמו לפני חודש, ראינו לפני שבועיים, וככה זה נראה עכשיו, עם רזולוציה כבר הרבה יותר טובה, שתמונות שצולמו ממש מיומיים, שלושה. אפשר להגדיל את התמונה? אני לא בטוח שנראה את זה יפה, אוי, לא, זה נראה טובה, אוקיי. הרסנו. זה מה יש. אבל מה שאתם יכולים לראות פה, זה שני צדדים שונים של פלוטו. אוקיי, אוי, אתם רואים איזה ילד פה עולה, בוא נזיז את זה הצדה. לא להסתיר את הילד, מה הבעיה עם הילד? לא יודע מי זה, הילד שלי מופיע מוסר. אתם רואים פה שני פנים שונים של פלוטו. פלוטו משלים סיבוב אחת לשישה וחצי ימים בערך, והאזורים... הפסים האלה, או הכתבים השחורים האלה, נמצאים למעשה על הקו המשווה שלהם. אנחנו רואים אותו פחות יותר מלמעלה. כלומר, על קו המשווה שלו יש אזורים שחורים ומפילים, שאין לנו מושג מים. הם מצטרפים לכתבים הלבנים שנראו על אסטרואיד סרס, שאין לנו מושג מים. אז מספר הדברים שאין לנו מושג מים ואנחנו הולכים לראות. אבל זה מדהים לראות את הצבע הזה ואת האזורים השחורים האלה, הקיים, ועוד יותר מדהים לראות את ההבדל הדרמטי בין פלוטו לירח הגדול שלו, שרון, חרון, עוד שנצו, וגם עליו אנחנו רואים שיש הבדל בכתמים שונים, כלומר, אזורים יותר חיוויים ויותר בהירים. מה הם יכולים להיות? אז אופציה א', זה... חומר שנשפך כתוצאה מאימפקט, מהתרסקות של אסטרואידים בסביבה, או גופי קרח בסביבה. אופציה ב' זה דווקא חומר שנזרק מבפנים. גייזרים, מראי געש, אנחנו מדמיינים מראי געש עם לבה רותחת, אבל הטמפרטורות הנמוכות על פלוטו גורמות לזה שזה יהיה גייזרים או מראי געש של מתאן או של חנקן, של חומרים שפה במצב סבירה גזי, אבל בפלוטו במצב סבירה קפוא או נוזל. אז זה דבר אחד, מאוד מרשים, מאוד מסקרן מה זה. אני אזכיר שבגלל שפלוטו סובב סביב צירו אחת לשישה וחצי ימים בערך, המעבר של החללית ליד פלוטו הוא מאוד מהר, בקצב של שעות בודדות, המעבר הקרוב יחשוף בפנינו רק חצי מפלוטו, או צד אחד שלו, ולא את כל הפנים. החלק השני נראה כשנהיה קצת יותר רחוקים. אוקיי? רגע, דוד. כן. עד HD. יש... אני אדם רב גוני. אלעד עברון שואל, האם הם tidally locked? שזה משהו שלדעתי דיברנו עליו גם לפני שבועיים. אז טוב שדיברנו, כי התשובה היא בפירוש כן. גם... פלוטו סובב סביב צירו אחת לשישה וחצי ימים, גם שרון סובב סביב צירו אחת לשישה וחצי ימים, וגם הירח סובב את פלוטו בקצב של שישה וחצי ימים. כלומר, המסלול מסונכרן בצורה מוחלטת, כמעט כמו המצב של כדור הארץ והירח. במקרה הזה, הירח סובב סביב צירו באותו קצב שהוא סובב סביב כדור הארץ. אבל סיבוב כדור הארץ כמובן קצר מאוד, יום אחד לעומת פלוטו. במקרה של פלוטו ושרון, כל שלושת הקצבים הם באותו קצב. וזה חשוב. יכול להיות שהם היו פעם גוף אחד? זו שאלה מצוינת. אין לנו מושג, זה נראה שלא, בגלל שהטבע שלהם שונה. כלומר, ההרכב שלהם כנראה שונה. אבל כדי שהם יישארו נעולים אחד עם השני, צריך פה כוחות גאות שיפעלו כל הזמן להחזיק את הנעילה הזו. ואם יש כוחות שפועלים, אז יש חיכוך, ואז אולי גם יש חום. חום זה דבר חשוב, כי חום יכול להפוך משהו מוצק לנוזל, ואז זה נהיה עוד מאוד מסעיר. והתמונות האלה נראה שיש את בני כבי פנים, לא רוצה לדמיין נחלים, אבל אנחנו נוכל לראות עוד כשבועיים. אני רק עוד אספר שאיפה זה בא, יש תמונות מאוד יפות, מאוד דבר מעניין, ככל שהחללית מתקרבת, היא מחפשת ירחים חדשים סביב פלוטו. הסיבה העיקרית, כי היא לא רוצה להתרגש בהם, כאשר היא תעבור מאוד קרוב לפלוטו. אבל זה נראה, אני אעשה את הסקרין שיירינג הזה, אבל... וגם כי בטח יש עוד כל מיני יצורים בשאול, שצריך לקרוא למישהו על שמם, אז צריך עוד ירחים. כן, אני לא יודע אם אתם רואים, כן, נראה לי שאתם רואים. אבל זה נראה כאילו אין עוד יותר ירחים, לפחות מה שהחללית רואה עכשיו, הנה פלוטו ושרון הם מאוד בהירים יחסית לרקע, בשאר הירחים, סיקס, סיקס, סידרה וקרמריוס, זה נראה כאילו אין יותר, עוד אין ירחים נוספים של עוד גדולים מקילומטרים בודדים. וזה בניגוד לציפיות? קצת בניגוד לציפיות, כי ארבעת הירחים הקטנים, סיקס, סיקס, סידרה וקרמריוס, התגלו בשנים האחרונות, וזה נראה כאילו אנחנו לא רואים ירחים נוספים בגלל היכולת הצצפית שלנו מכדור הארץ. וגם כשאנחנו מסתכלים על צדק שבתאי, אורנוס ונפטון, אורון ורב אולי, אז כל פעם מתגלים שם גופים חדשים, ירחים חדשים, והייתה מחשבה שלי, לכאורה למה פלוטו, למה שיהיה לו פחות. אבל זה נראה כאילו באמת יש לו פחות. עוד בשלב זה אנחנו קשה לנו לפסול שאין גם טבעות סביבו, זה לא ידוע. נראה עוד שבועיים. ומה אני עוד אגיד בנוסף, שתמשיכו לעקוב, כי בעיניי זה פשוט מדהים, הקפיצה בין תמונות כאלה, כמו שאתם רואים עכשיו, שראינו לפני חודש, פיקסלים בודדים, לבין תמונות כאלה של... תמונות שהרזולוציה הולכת ומשתפרת ותווי הפנים הולכים ומתגלים ולכו תדעו אילו עוד סודות נפלאים סופן לו הגוף המיוחד הזה. מה הדברים שהכי היו רוצים לגלות שם? אוסומים. אוסומים זה המילה. משהו דינמי על פני השטח, כמו שינויים, כמו גייזרים או קרקש. קרקע שברור שהיא מתנדפת בה, כשפלוטו יותר קרוב לשמש וקופת כשהיא באה... מה? חייזרים. כשהייתי יש בורדון, שהוא מטייל בפלוטו ויורד עליו שלג, אז פלש בורדון על פלוטו נכנס. אבל מעבר לזה, אנחנו מאוד רוצים לראות משהו נוזלי, נגיד כמו שאנחנו רואים בטיטן, אבל זה ממש farfetch, כן? זה גם תלוי יונה, כמובן, כמו שהזכרתם. יותר מזה, מעניין אותנו האטמוספירה שלו, הפעילות שלו, ממה הוא עשוי אפילו. כלומר, אנחנו מכירים את הכוכבים, את גופים כמו פלוטו, גופי חגורת קייפר, אנחנו מכירים את הנציגים שלהם, שמגיעים אלינו בצורת שביטים, אנחנו מאוד היינו רוצים לעשות את ההשוואה הזאת. בין השביטים שמגיעים מנה לבין מה שאנחנו רואים שם, לוודא שבאמת השביטים מייצגים את הקהילה הזאת. מה עוד? זהו, זה הבסיס המרכזי. האטמוספירה שלו גם חשובה. אולי גם לזהות את הדמיון, את הדברים האדומים, בין מה שאנחנו רואים בפלוטו לבין הפילית הסולארית הקדומה, כלומר, פלוטו כמייצג מערכת השם של הקדומה. במחשבה שהחומר שם, פחות או יותר, נשאר כמו שהוא היה, עם יצירת מערכת השם. ו... זה בעצם הגבלה לשביטים. רגע, שאלות מה-Q&A. כן. אוקיי, שאלתו של עידן בביאן, אני מקווה שאני עונה את ה... רגע, הנה... עכשיו, שאלתו של עידן, מה המרחק של ה-New Horizons מפלוטו כרגע? אז בהנחה שאנחנו לא יודעים את זה ממש ממש ממש כרגע, אבל מה המרחק פחות או יותר כרגע? אין לי מושג, כמו לציון, אפשר לראות כאילו כל התמונות, מדברים על כמה מיליונים של קילומטרים. 10 מיליון נגיד, משהו כזה, 10 מיליון. אני חושב שזה נכון. אוקיי, 10 מיליון, בקטנה. זה לא פה פשוט, שתראו שאני לא סתם מיליון. אוקיי, אוקיי, אוקיי. ושאלה שנייה של... זאת יעל, נכון? זאת יעל בן ישראל. יעל בן ישראל, שהיא חביבת התוכנית מזה שנים רבות, ביותה אחת מהצופות הראשונות שלנו, ואחראית על ההגייה והדקדוק התקני בשם חברי החלל. שבועיים, היא לא אהבה שקראתי לשם, אני זוכר. הייתי צריך לראות. בדיוק. יעל הזאת, להבדיל מיעל פורמן, שיעל שואלת, מה זאת אומרת חומר שנשפח? אוקיי. יש לנו התרספות של, נגיד, אסטרואיד, אז החומר שהיה באסטרואיד הקטן הזה מתפזר על פני השטח. המילה נשפח מגרועה, כי מדמיינת כאילו אני שופך מבקבוק איזה חומר. חומר שמתפזר על פני השטח, על ידי פגיעה של איזה אימפקטור, של אבן אחרת, או חומר שמתפזר על פני השטח, כתוצאה מארגש או מגייזר, למשל, או כוחות תרמלים כאלה. מגניב מאוד. ועכשיו אנחנו עוברים הלאה, מכיוון שהמפיקה של התוכנית היא נוגסת עבדים. זה הייתה חשוט. מה זה עושה אותי, קרן? כן, אז אנחנו נעבור לנושא אחר שרצינו להשקיע בו זמן, כי דחינו אותו כמה פעמים בגלל פלוטו וסטאף. יש עכשיו איזשהו טרנד של טילים, של משגרי לוויינים, משגרי חלליות, שמתמחזרים, כי אחרי שספייסיקס הוכיחו שזה כנראה משהו שהולך לקרות, הוא כנראה יוריד משמעותית את העלות, אז דיברנו לפני כמה חודשים על הכרזה של ULA, שהם יצרן המשגרים האמריקאי הגדול, שהם גם הולכים לעשות איזה משהו מאוד מאוד שאפתני, שרק המנועים יחזרו ואיזה מטוס יתפוס אותם באוויר וכל מיני דברים כאלה. עכשיו שמענו הכרזה מאיירבאס האירופאית, שויקטור יספר עליה בפרק, פרטים. בפרטי פרטים אני מבקשת. כן, אז איירבאס מתכננים משהו, הם אלה שבונים את אריאן, כן, את משגרי אריאן, הם מתכננים את, עכשיו עובדים קצת על משגר אריאן החדש, הם יוצאים עם תוכנית שהיא עוד יותר שאפתנית משל ULA, למרות שהיא דווקא יש בה יותר היגיון, אבל קצת לדעתי, וקצת יותר סיכוי הצלחה. מה שהם עושים, הם אומרים, מנועים זה דבר יקר, מנועים זה דבר מסובך, אנחנו גם רוצים למחזר את המנועים שלנו, ומה שהולך לקרות זה שרק המנוע של השלב הראשון, בעצם השלב הראשון הולך להיות משוגר עם כנף קטנה למטה, כן? ואז בשלב מסוים, אחרי שנגמר העודף של השלב הראשון, המנוע הולך להתנתק, והוא הולך לחזור לאטמוספירה בשתי שלבים. השלב הראשון יהיה לרחף למטה בעזרת הכנפיים האלה. זה כנפיים שמייצרות אלוהי, ושהם יכולים אשכרה, הוא יכול אשכרה לרחף למטה. הדבר השני שהוא הולך לעשות, אחרי שהוא מסיים לרחף למטה ומגיע לגובה יחסית נמוך, הוא זורק, יש לו מין שתי קונסולות כאלה מאחורה, הוא פותח אותם בעצם, שהם למעשה הופכים להיות שתי מנועי פרופלור. מנוע פרופלור על כל כנף. ולמעשה, זה הולך להיות בעצם מטוס, שמתעופף לו, כשכל הביפתוחו שלו זה מנוע רקטי ענק, אבל הוא מתעופף לו אל עבר מסלול נחיתה רגיל, שעליו הוא פשוט נוחת כמו מטוס רגיל. אוקיי? זה משהו שהוא מאוד מאוד שאפתני. כלומר, לעשות משהו כזה שגם יסלול את הכניסה לאטמוספירה, שגם התחודות האווירודינמיות שלו יהיו טובות, וגם יצליח לנחות, זה בהחלט שאפתני. זה פחות שאפתני מבחינת הסיבוך לדעתי, מלתפוס מנוע רקטי באוויר על ידי מסוק, שזה מה שיהיו אליהם מתכננים. אוקיי? עכשיו, היתרון של השיטה הזאת זה שבעצם היא כנראה, אני לא יודעת את החישובים, אבל אני מניח שהם עשו, היא כנראה יותר חסכונית במשקל מהשיטה של דרגון, של SpaceX, כי SpaceX בעצם מבזבזת עודף, כלומר דלק וחמצה בשביל לחזור, והיא צריכה להשאיר קצת מהדלק והחמצה בשביל לחזור ולנחות בשלום. אלה דורשים פחות דלק בשביל לנחות ככה, כי מטוס כזה דורש פחות דלק. זה כן בא על חשבון כל מיני מערכות שהן יותר מסובכות, אבל יכול להיות שזה כדי לא יותר שווה את זה. יש לציין שיש עוד זמן עד שהם יפתחו את זה. הם אומרים שהם נותנים לזה 10+ שנים, כלומר. זה משהו שלוקח הרבה מאוד זמן. מעבר לזה שזה ספציפית מעניין, יש משמעות גדולה יותר להכרזה הזאת של איירבאס. שהיא טיפה מדכאת, אני חייב לציין. כלומר, כמו שיואב אמר, הם כבר השלישיים שמכריזים על זה שהם הולכים למחזר מנועים. יש היום נטייה למחזר מנועים, והסיבה לזה, לא הסיבה לזה, זה בעצם הכרזה של התעשייה שאנחנו לא נצליח לעשות מנועי שיגור טובים יותר. כלומר, זהו, נגמר. כאילו, ההתקדמות שלנו עצרה. זה ממש מבאס, אבל okay. ברמות של... כן. הם לא פתחו ספר מדע בדיוני בחייהם. רגע, למה? כן. כי מה שקורה, כי למה אתה מחזיר מנועים? אתה מחזיר מנועים כי מנוע זה עסק יקר, כן? כלומר, אם אנחנו מסתכלים נגיד על שיגור של דלטה, כן? שזה אחד השיגורים האמריקאים, אז מנוע מהווה שם, עלות השיגור של מנוע מהווה בין 16-25%. אוקיי? Okay? הוא נורא יקר. אבל עלות הייצור. לא, לא, כן, עלות הקטיעה, מה שהם משלמים על המנוע, כן? יחסית למה שאנשים משלמים להם על השיגור. רגע, ויקטור, שקד פשוט בדיוק שאל את מה שאני רציתי לשאול, שקד פלגי שאל ב-Q&A, האם הולכים להטיס אותו מרחוק כמו מלאט? כן, כן, לא יהיו שם אנשים. לא, אבל אני מניח שהוא יהיה אוטונומי, לא בשליטה מרחוק. הם לא אמרו, אבל אני מניח שהם לא הסתכנו באוטונומיה מלאה. אני חושב שיש שם אפשרות של להשתלט מרחוק. יקר מדי. נוחת לבד, אז אפשרי. כן, אבל אני חושב ש... אפשרי, אבל אני חושב שתהיה שם אפשרות של להשתלטות מרחוק. עכשיו, מה שקורה זה ש... אז כשאנחנו לוקחים מנוע, ואנחנו אומרים שהוא כל כך יקר, אז שאנחנו רוצים להשתמש בו, יש לנו שתי אלטרנטיבות. יש לנו אלטרנטיבה או לייצר מנוע שהוא ממש ממש יעיל וממש ממש טוב, ולהשתמש בו פעם אחת בשביל להרים, לא יודע, כמויות מאוד גדולות של מטען לחלל, ואז עלות תועלת שלנו משתפרת, ואת זה אנחנו לא מסוגלים לעשות היום. פיזיקה פשוט לא מאפשרת לנו. אנחנו די הגענו לקצה היכולת שלנו בערך בשנות ה-60. לא קצה-קצה, אבל מספיק קרוב. השיפורים הם באחוזים ולא בסדרי גודל. או לחלופין, הדרך השנייה... כל מה שמנסים היום, כל מה שמנסים... אתה אומר 50 שנה לא התקדמנו בזה? התקדמנו, אבל בקצת. שיפרנו את הנצילות. כל מה שמנסים לעשות היום נוסע בשנות ה-60. אוקיי? והיום חוזרים לזה כי יש טכנולוגיות ייצור טובות יותר ושחומרים מתקדמים יותר, אבל הרעיון הוא אותו רעיון, זה לא לצערי, כן? אני מאוד אוהב את המקצוע הזה, אבל לצערי אנחנו די תקועים שם. עכשיו, האפשרות השנייה שלנו זה לייצר מנוע ממש ממש זול. אוקיי? לבוא ולהגיד מנוע, נגיד, כמו שיכול להרים לנו את פלקון 9 לתחנת החלל, שעולה, לא יודע, $15 כל מנוע, וואלה, אין שום צורך להשקיע ולהחזיר אותו בחזרה. אוקיי? וברגע שאנחנו מתחילים, עכשיו להחזיר מנוע זה סיפור, זה קשה, זה לא קל, ולהשקיע בזה וזה צריך מערכת חדשה, ברגע שהרבה אנשים מתחילים לעשות את זה, בעצם הם אומרים אנחנו לא מסוגלים לעשות מנוע שהוא יעיל יותר, שזה לא הפתעה גדולה תכלס, ואנחנו לא מסוגלים לעשות מנוע שהוא זול יותר, ופשוט יותר, ולכן אנחנו פשוט צריכים למצוא דרך להשתמש במנוע הזה מחדש. אני חושב שיש, כאילו, יכול להיות שהם כן חושבים על איזשהו, שייתכן ויהיה דור חדש של משגרים בעוד עשור או משהו כזה. משגרים כן, מנועים לא. או מנועים, סליחה, מנועים. דור חדש מנועים בעוד כעשור או משהו כזה, או לא יודע, אני זורק פה זמנים סתם, ושפשוט העלות שווה להשקיע עכשיו את העלות של לתכנן דברים שיחזרו, בשביל שעד שהמשגרים, המתנועים החדשים יהיו מוכנים, נחסוך כסף... לא, לא, אופר, החזרה הזאת זה בדיוק מה שאתה מתאר עוד 10 שנים, 15 שנים. זה השיפור, זה המגמה היום של... עוד 30 שנה אין היום כל כך תכנונים עד כמה שאני יודע, כלומר, זה לא דברים שמסתכלים עליהם עד כדי כך קדימה בטכנולוגיה של מנועים. ובעצם, לדעתי, מה שזה אומר כאן, זה אומר, חבר'ה, אנחנו לא מצליחים לעשות מנועים שהם לא זולים יותר ולא יעילים יותר, בואו נחזיר את המנועים שלנו ונשתמש בהם כמה פעמים, שזה סוג של פריצת דרך, כן? שלא תבינו לא נכון. זה מאוד חשוב, זה מגניב להלאה, כן, כאילו, זה מנוע רקטי שהולך לרדת כמטוס טורבופרופ בחזרה לאטמוספירה. זה מגניב. אבל מבחינת מנוע רקטי שמשגר מכדור הארץ, אנחנו כרגע, התעשייה אומרת, אנחנו לא יודעים לעשות שום דבר יותר טוב. זה אומר שנצטרך לתחנות חלל. אוקיי, בואו נדבר על עכשיו, נענה לשאלות הקהל. כן. מה-Q&A. אז השאלה הזאת... כן. אוקיי. השאלה הראשונה של אסטרוצור, אני חושבת שזה איתי צור ואו בנו בכורו שהוא חמוד בטירוף. מה לגבי מעלית החלל, האם יש התקדמות בנושא? בקצרה. לא. לא. אוקיי. לא, פחות בקצרה, רגע, פחות בקצרה זה שנאסא מלאי תקווה והם כל הזמן עושים תחרויות כאלה של התאחדות טכנולוגית, אבל זה מאוד רחוק. אני משקיעים בזה, אבל כאמור, זה משהו שעוד מתווכחים הוא בכלל פיזיבילי. אוקיי. רגע, עכשיו יש לנו שתי שאלות שהן למעשה הערות מהוד מימון, חביב התוכנית וחביב הבלוג, ואין לי שום אינטרס להתחנף אליו עכשיו כשסיפור שלי נמצא עצמו בעריכה ברגעים אלה ממש. הראשון הוא שהוא נותן לנו את האתר של תוכנית New Horizons, שזה... אתם יכולים לראות את זה עכשיו למעשה על המסך שלכם, כי בחרתי את ה-Q&A שלו. מי שצופה דרך אם אתם צופים, אני מרגישה קצת מוזר להקריא את האתר, פשוט נשים את זה אחרי זה בהערות. ושם כתוב שהמרחק הנוכחי של New Horizons מפלוטו הוא 11.5 מיליון קילומטר. כן, בשביל זה אנחנו משלמים לאהוד בהרבה מאוד זוזים, כדי שהוא יעשה דברים כמו תחקיר, שאנחנו אמורים לעשות. אז תודה רבה אהוד על שתי הערות האלה. והשאלה השלישית... מאסטרוצור. מאסטרוצור שוב. האם יש גופים נוספים שניו הורייזנס יחלוף לידם בתכנון בעשורים הקרובים? אז הזכרנו בתוכנית הקודמת, ואני חושב שאמרנו שאנחנו, שלא ידוע, שאולי בעתיד הוא יוכל לחלוף ליד גופים אחרים. הכוונה שהוא יחלוף ליד גוף אחד שהוא מחגורת קייפר, יש כמה מועמדים, אבל עוד לא יודעים אם הם באמת טובים, ובתקווה שאם שהוא יעבור ליד אחד מהם, או אחד אחר, זו הכוונה. ונדמה לי שהמועמדים הם דברים מאוד מאוד קטנים, הם כמה עשרות קילומטרים. עשרות קילומטרים, כן, כן. אוקיי. זה פה הרבה יותר גדול, סדר גודל של 1,000 קילומטר. ועכשיו? לנושאים הבאים שיואב נשבע לי בחייו ובתורנות מי שוטף כלים שהם יהיו קצרים. הילדים שוטפים כלים. אנחנו נעבור קודם, טוב, אנחנו נעבור לאייטם של אופר בין השאר בגלל שיעל נעלמה לנו. הנה, יעל חוזרת, לא יודעת. יעל, את איתנו? טוב, אז אנחנו נעבור לאייטם של אופר על ג'יימס ווב, על... אתם לא רואים אותי? על ג'יימס ווב? כן. יש, כפי שאנחנו יודעים, טלסקופ חלל האבל עומד לצערנו לסיים את חייו מתישהו בשנים הקרובות. הטלסקופ החלל הגדול הבא שנאסא מתכננת שאמור להחליף אותו פחות או יותר זה ג'יימס ווב, שהוא גדול פי כמה, האבל הוא 2.4 מטר, ג'יימס ווב אמור להיפתח כמו שושנה ולהיות בקוטר של 6.5 מטרים. של המראה. של המראה, כן. הבעיה היא שהטווח תדרים שהג'יימס ווב אמור לקלוט, אמור לתצפת בהם, הוא לא שלם כמו הטווח של ההאבל. חסר לו שם טווח של פאר אינפרד, אם אני זוכר נכון, פאר אולטרה ויולט, כאילו אולטרה סגול, אם אני לא טועה. וזה טווח שהוא מאוד חשוב לדברים מסוימים, וכרגע בעצם אין שום דבר שמתוכנן שאמור להחליף את האבל בנושא הזה, אין שום דבר שיהיה לו את היכולות לתפת בתדרים האלה באותה רמה. ובשל כך, קבוצה של אסטרונומים העלתה הצעה שיש בה יותר מאשר רק הצעה, יש בה אמירה. הם טוענים שנאסא כבר לא חושבים גדול, כבר לא מתכננים דברים מזה, והם רוצים, הם מנסים להציע טלסקופ בקוטר של 10 עד 12 מטר, טלסקופ חלל בקוטר של 10 עד 12 מטר, שזה פי 4 או 5 מאשר טלסקופ האבל. זה הכוונה היא למשהו שיהיה עוד יותר גדול מהטלסקופ הכי גדול שכרגע אכל את כל התקציב של נאסא לנצח? כן. והם טוענים שזה אפשרי להעלות דבר כזה עוד בתחילת שנות ה-2030, שזה יחסית לא רחוק במונחים של משימות תצפיתיות, אבל בתנאי שנאסא תתחיל עכשיו להתארגן. עכשיו, הייתי הגישה הראשונית שלי הייתה כמו של קרן, ג'יימס ווב אכל את כל התקציב, קיצצו להם, אין להם כלום, הם לא צריכים לעשות שום דבר. מצד שני, מי שהציע את זה, אחד מהאנשים המרכזיים שהציעו את זה, זה המדען הבכיר של פרויקט ג'יימס ווב. זאת אומרת, לא איזה מישהו קיקיוני, זה מישהו שעובד על ג'יימס ווב. כן, וזה מה שהוא מכיר, הוא מכיר טלסקופים גדולים שאוכלים את כל התקציב של נאסא. דוד, מישהו צריך לשלול לו את הרישיון של לתכנן משימות עתידיות של נאסא? דברים קצת יותר מורכבים מזה. כן. גם בהתחלה כשהציעו את גודל המראה של ג'יימס ווב, הציעו משהו הרבה יותר מצומצם מזה, משהו של נדמה לי רק פי שניים או פי אחד וחצי מהגודל של האבל, ומנהל נאסא דאז אמר להם, לא, אנחנו צריכים... לא, עד אז כבר יהיה טכנולוגיות מצוינות, נעלה את זה ברבע מהמחיר ונוכל לעלות פי 10 משקל, וכן, אני קיבלתי... כן, ואז הוא אומר להם, make it so. בקיצור, הבעיה העיקרית שלי שכרגע, ההודים טסים למאדים, הסינים נוחתים על הירח, ונאסא מדשדשת עם מראות בחלל. לא, הדבר הזה יחליף את האבל ויהיה הכלי מחקר החשוב ביותר באסטרופיזיקה וקוסמולוגיה לתקופה הקרובה. אני צודק, אופר. כן, כן, עם כל הכבוד לטיסה למאדים ולכל זה, האבל, אין שום דבר באסטרונומיה עד היום, שום דבר שיתקרב למה שהאבל עשה. כן, אבל אנחנו צריכים לצאת מכדור הארץ. מה? אבל זה עניין אחר לגמרי. זה לא בהכרח מעיד על קדמה, לפחות לא... אני לא חושבת שהיכולת להגיע למאדים יותר חשוב מהיכולת להעלות טלסקופ מסוג כזה, וגם לא מעיד על קדמה יותר ממנו. לא, זה לא צריך... הטלסקופים האלה כדי לדעת לאן ללכת, את רוצה לצאת מגמרי. זה לא צריך להיות אחד תמורת השני, זה צריך להיות גם זה וגם זה, כי זה שני תחומי מחקר מקבילים שלא בהכרח נושקים אחד לשני בכלל. כן, אבל ברגע שאתה אומר... האם אומר תקציב? אבל ברגע שאתה אומר, היי, העלינו אחד ששאב לנו את התקציב, בואו נעשה עוד אחד בדיוק אותו הדבר, אתה מקבל קיוריוסיטי סתם במקום משימה חדשה ומעניינת. יש פה בעיה מסוג אחר לגמרי, הבעיה היא שיש לנו טלסקופ אחד שאכל, אני לא זוכר כמה מיליארדים של דולרים מהתקציב שנעשה כמה שנים, הם לא יכלו לעשות הרבה דברים גדולים אחרים בגלל המשימה הזו, וזו משימה אחת, זאת אומרת, אם השיגור של זה יערס, אם החללית הזו תגיע לאן שתגיע ויגלו אז שהמראה שלו לא עובדת כמו שבהאבל זה קרה, זה אסון נוראי, אוקיי? אז יש פה המון המון סיכון שלקחו עליהם על עצמם במשימה מאוד גדולה. אם היא תעבוד, זה יהיה פנטסטי. כן, אבל אם היא לא תעבוד... בסדר, תמיד יש סיכון כאן. וגם אם היא תעבוד... לא, רגע, גם אם היא תעבוד, יש לנו כאן מחסור, יש לנו כאן נקודה מטה שהיא לא יכולה לתצפת בה, תחום תדרים שהוא לא נבנה, אני רואה שיעל, ואת יכולה לשים את ה-Q&A עכשיו, אני רואה שיעל שאלה למה, אני לא יודע, לא, אופר, זה לא עובד ככה. אופר? אוקיי, עכשיו אפשר להגיד את מה שהם שאלת. אופר, האם תוכל להסביר למה בעצם בוואב לא כללו את כל התדרים, האם יש לזה סיבה מקצועית כלשהי, או שסתם החליטו שזה לא חשוב או משהו? אני באמת לא יודע, אני צריך לקרוא על זה, אני לא, אני מניח שזה איזושהי סיבה של כמה דברים אפשר לדחוף שם והחליטו שאולי אפשר לתצפת יותר טוב בתדרים אחרים, ואז אפשר לוותר על זה, אני לא באמת יודע, אולי זה קשור גם לצורה של הטלסקופ, אני לא בטוח, בכל מקרה זה נקודה שהיא חסרה, ומעבר לזה, תמיד כל פעם שמתכננים משימת חלל גדול, הטלסקופ חלל גדול, ברגע שהוא מגיע לשלבי ביצוע, הוא מתחיל לחשוב על הבא. כי ההאבל לא היה אמור לחיות את כמות השנים שהוא חי. זה שהוא חי כל כך הרבה, זה היה סוג של נס. אנחנו, המשימות האלה, אי אפשר לתכנן שהם יחיו כל כך הרבה, כי בחלל התנאים הם בעייתיים. אז צריך כבר להתחיל לתכנן את הטלסקופים של שנות, תחילת שנות ה-30. איזה תחום תדרים היו לו? מה, סליחה? איזה תחום תדרים חסר לו? נדמה לי שזה ה-far UV, אבל אני צריך לבדוק את זה. דוקו, אם יש פה טעות, אנחנו נתקן אותה. כן. בעיקרון... לא, דוד. לא, קרן. בעיקרון... לא, דוד. החיישנים שקולטים את האור הנראה לעומת ה-UV הם חיישנים שונים. וכיוון שפה מדובר במכשיר שמתוכן מחדש, והמערה גדולה וצריך לאסוף את כל האור הזה בצורה מסוימת, כנראה הם קיבלו החלטה שהם ישימו רק מצלמה אחת שקולטת באור הנראה, ולא ישימו מצלמה אחרת שקולטת באינפרדום. זו הסיבה שאני משאר לעצמי. הבעיה היא שאין לנו זמן יותר, והייתה לנו עוד שאלה שרצינו לענות עליה. של אלעד אברון, כן. שהוא שאל, השאלה הייתה, האם אפשר לבחון את טלסקופ ג'יימס ווב במסלול נמוך יותר מהמסלול שבו הולכים לשגר אותו? כן, אני לא... התשובה היא שהולכים לבדוק אותו על כדור הארץ, ולא יקרה מה שקרה עם הבדיקה. כן, אני, קודם כל, הבעיה שהבדיקתיות של האבל לא תקרה שוב, כי למדו ממנה, העניין הוא שגם אם יגלו איזושהי תקלה במסלול, אי אפשר לשלוח היום מעבורת חלל ולתקן אותה כמו שעשו עם האבל, כי פשוט אין את היכולת הזו. אז יצטרכו לעשות הכל בשביל שזה לא יקרה. ואני בטוח שיעשו הכל. הנושא האחרון שנעשה אותו בקצרה, לצערי יעל, על הפלנטה המעניינת שגילו. זה וגם ככה קצר, זה פשוט מגניב נורא. כן, גילו פלנטה, 33 שנות אור מכאן, לא נורא רחוק. מה שמגניב בה זה שהיא משאירה שובל, היא מזכירה בהתנהגות שלה שביט. איך גילו את זה? כי את הפלנטה עצמה גילו כבר לפני 10 שנים בערך, אבל האחרונה צפו בה שוב, וגילו שהיא עושה טרנזיט, כלומר, במהלך המסלול שלה, לפי הזווית של המסלול שלה, אלינו מאפשרת לנו בעצם מסביר את השמש כשהוא עובר מולה, שקוראים לזה טרנזיט, וממש, במקרים כאלה לגלות הרבה דברים, על הפלנטה, וביניהם גילו שהוא פשוט משאיר שובל וענן ענק של מימן. ממש, כאילו שובל ממש כמו בשביט, כלומר שינו את ה... אם כבר דיברנו על התדרים, שינו את התדר שהסתכלו עליו, ופתאום ראו ענן עצום ושובל עצום של מימן מאחוריו, והתחילו לבדוק למה, אז הפרטים פרח כזאת, כמו נפטון, בעיקר קרח, גם בגודל בערך כמו נפטון, הכוכב המרכזי שלו הוא קטן, זה ננס אדום, חצי מהגודל של השמש פחות או יותר, והוא מאוד קרוב אל השמש, לא זוכרת, אולי עשירית מ-AU או משהו כזה, אפילו פחות מעשירית AU, קטן, אל הכוכב המרכזי, וכנראה הקרינה של הכוכב על הכוכב לכת, בשילוב עם הגרביטציה של הכוכב לכת, גורם למין עידוי של האטמוספירה שלו, והוא לא מצליח להחזיק אותו, והוא יורד כזה בהדרגה, וזה כונן של שביט. אם הוא היה יותר גדול, הוא היה אולי מעיף את זה, אם הוא היה יותר קרוב, כל מיני סיטואציות שונות שאני לא אכנס אליהם, כי אין לנו זמן, היו אולי גורמים לזה לקרות מהר יותר. ובגלל הסיטואציה שנמצא, זה ככה בהדרגה, ובגלל זה, זה ככה קורה באופן עקבי ורציף, וזה... ומזה אפשר ללמוד על דברים שיש על אותו כוכב לכת, כמו אולי אטמוספירה או מים, אני מתאר לעצמי. הרבה דברים אפשר... אפשר ללמוד זה, אבל ברמת דיוק נמוכה. בסדר. לא, לא, הם רוצים להסיק, אפשר להסיק מזה, הם אומרים שנכון, אפשר ללמוד מזה שיכול להיות שיש שם אוקיינוסים או משהו כזה, ורוצים להסיק מזה שבואו נחפש באקסטרה פלנטות אחרות, אם הם גם יש להם איזשהם פיתה של מימן, ואולי זה אומר שלהם יש מים, אמרתם לי לקצר. אני מצטערת, אני יודעת שאני אכזרית כלפי כולם. אסטרוצורו, יקירנו, תצטרך להעתיק את השאלה ולשאול אותה בפייסבוק, ואחרי זה אני אבקש מאוד יפה מכל הפאנל להיכנס ולענות לך על התשובה. לא, שאלה, אני אלן. לא, אין לנו זמן. לא עכשיו. דוד תיכנס, אתה תיכנס לפייסבוק ואתה תענה. זו המסירות, ידידיי, זו המסירות. טוב. יש מתנדב. מה שאני אחרי בחדשות מהאקסופלנטות זה שתמיד מוצאים שם דברים חדשים שאין במערכת השמש וגורם לנו להרגיש... דנים בחסרי חשיבות. להפך, זה גדולים מאוד בזה שאנחנו מסוגלים לראות את הדברים האלה. זה דווקא כן מעצים. אנחנו חוזרים עוד פעם לדיון של הטלסקופים והטלסקופים. אז תודה שצפיתם בנו. אני מקווה שהיה לכם מאוד מעניין. אם נהניתם... נשמח מאוד לקבל לייק לסרטון היוטיוב, נשמח אם תפיצו אותו לחבריכם או לכל מי שאתם חושבים שיעניין, ואנחנו נשתמע, תהיה תוכנית בעוד, מה? יש שני דברים שצריך להזכיר. נכון, יש שני דברים שצריך להזכיר. טוב, בשביל זה אני כאן. אז טוב, כי חשבתי שאין לנו זמן. לא, אחד זה דבר נורא חשוב, שזה הבלוג של עופר, ש... שכחנו להגיד קודם, נכון, הבלוג היקום הנראה. שהוא מגניב. ששווה להסתכל, דברים מעניינים מאסטרופיזיקה וקוסמולוגיה, שמוסברים בשפה שאפשר להבין. כן, והדבר השני הוא... מה הדבר השני? הדבר השני זה האתר של סטארבייס, 972, שקיבלנו מקום חדש. כן, שהתבקשנו ואנחנו תמיד שמחים לשתף פעולה עם החברים שלנו מסטארבייס 972, חובבי סטארטרק, שפתחו אתר חדש, ואנחנו שמחים לבשר לכם עליו, אז תחפשו את זה. ואנחנו נשים גם את הקישור בסרטון היוטיוב או בפייסבוק. בלמטה של הדברים. בלמטה של הדברים. בלמטה של הזה. תודה רבה שצפיתם בנו. תודה רבה, באמת. ואנחנו מאוד שמחים שהקשבתם לנו. ודוד עכשיו הפך באופן רשמי לחלק אחיד מהפאנל, אפילו שהוא לא יודע את זה. אז אתם מוזמנים לאירוע הבא, כאשר אנחנו נפתח אותו במהלך השבוע, כבר להכניס שאלות לדברים שקורים במהלך השבוע, ואנחנו נשמח לענות לכם, ואנחנו נשמח לספר לכם על דברים. על דברים. התוכנית הבאה תהיה בעוד שבועיים, במוצאי שבת. יכול להיות, ותישארו בכוננות, יכול להיות שאנחנו נעשה משהו לקראת, או לקראת, בזמן המעבר של New Horizons בפלוטו. באמת? נראה מה שווה לעשות, אנחנו עדיין מבררים את העניין הזה, כי זה תלוי איזה חדשות באמת יהיו בזמן אמת, כי החדשות לא באמת יגיעו בזמן אמת. אז אנחנו עדיין נברר ונפרסם בקרוב מאוד. אז תודה רבה ושיהיה לכם לילה טוב. לילה טוב! להתראות. לילה טוב! ביי ביי.